क्या तुम्हारे पास उनकी खबर नहीं आई जिन्होंने इससे पहले कुफर किया? फिर वो अपने काम का बबाल चख चुके और उनके लिए दर्दनाक अजाब है।